ne kàddu yi mat na ci biir mat biti yàlla nañu am ak dégg mooy dam bopp. Te it dalal xel yi ci wàllu bu man doon dafa am ku xam ne lu mu bëgg loolu la yàlla bëgg, lu mu bañ loolu la yàlla bañ ci jaamam. Yàlla borom sañ-sañ la, sañ-sañ lay waxee, moom lay doxee, moom lay jëfee. Lu tax mooy borom bi nga xam ne moo moom te bokkul ak dara, li nga moom te bokkul ko kenn war nga ci am sañ-sañ boo xam ne lu la neex nga def ko. Kon yàlla def na la ko neex ci alalam ci moomeel ba luñ nekk ci mu ne ca luñ nekkul nekk ca. ñooñee nag ku yàlla def nga daje ak ñoom te nangul leen, nangul leen kan ko doon. Yow bu yow wala saxal dara léeg-léeg ñu koy zikar di ko wax doo ñu reet duñ la reet, yàgg naa ko wax. baatub laa ilaha illa allah xam-xam bi fuñ ko def ci yow duñ la reet fii ci àdduna duñ la reet yow taamina man ta nekk mooy buum gi nga xam ne lu mu takk du dagg fii ak fii mooy xorwatul wusqa lan fi saama laxa. Kon nañ tënku ci baat boobu nii ñu ko bokkee tey du tey lañ ko bokk li seede la la te seede bii seede xam ne itam ci ëllëg waa lii seede la ci démb waaye mooy seede it ci ëllëg ni ñu am bët gis nañ ko xam nañ ko. Kon nañu sant sa góor-góor xam-xam nag dafa gën a wóor waaye ku topp borom xam-xam te wutiwulaak moom bu mu cee nga bëgg waaye nag xam-xam dafa gën a wóor ba nga xam ne boo gisee borom dem boo gisul borom dem. Cheikh Moussa nag loolu la tàllal jaar na dafa bëggul ko gën a gis nga mboolem nit yàlla yi ña yemoon seen jëmm yi karoo bañ làqoo rek ngëlmaande karoo la tàmbali moom nag bokkul ci ñooñu parce que lu tax mooy ñi mu àndal daf li naa won daf li naa xam te naa wax na ko ci bit waxam maqaamaam ci yàlla ak ngërmaandeem ci yàlla xàgg na ci lépp jaam bu ko bëgg ci sa xol mucc nga. waaye loolee nag da dee mbir mu xam ne ñëpp xajuñ ca waaye bañ jaam li gëlëm yëpp moo tax mu yee leen bañ yeex xama leen bañ xam buñ ko gisee dem buñ ko gisul dem. xoolal sëñ tubaab bi fi jóge léegi rek yàggu waaye lam doon wote tey ñu bëri gëlëm nañ ci salaam salaam kërëm ba fa jógee lam xam ne moom la taloon jaam ñi ñu bëri dañ ci gëlëm woon. mooy lan mooy dañu tënkoo ci jëmm ji rek bëgg ko gëm ko te bu jëmm làqoo rek ñu tënkoo ci jëmm ñëpp dañuy gëlëm. moo tax keroog bi fi yonte bi jógee am na ñoo xam ne taxaw ne ñoom dootuñ julli am ñu taxaw ne ñoom dootuñ joxe asaka. lu tax mooy yonte bi lañ ko doon jox te gisatuñ ko jàpp ne moom xàkk saa moo ko moom lañ doon def jàpp nañ ne moom lañ ko doon defal loola ngëlmaandem. kan moo leen jëlal seen naa boobu kan moo takk xare xeex ak ñoom xàkk saa bañ jël saa ci diine ji matal. kon ñoom gis-gisam ak seen gis-gis bokk moom dañ ko yee ba mu yeew xamal ko ba mu xam. moo tax mu taxaw ne kuy jaamu yonte bi Mouhamed dee na te doot del si waat waaye ku àgg ci yàlla di jaamu yàlla mu ngi fi tëdd fi jógee yéen bi doon wane. Kon yeexu dafa am solo ndax mooy tax a mucc, mooy tax a mucc. War ne sëriñ wax bu mu la réeree nga di ko wut delloo ca taalibe sëriñ bu mu man di doon tu la réeree nga di ko wut delloo ca taalibe ya boo làmbee seen biir bi ñàkk nga fekk ci seen biir. gis nga li fi des ci mbaax bañ jotti ba man cee jëriñu ñu mel noonu rek ko bàyyi kenn ku mos a wateel yàlla boo la ñorot gis-gis ya ak xel ya ak jëf ya bokkuñ. waaye am na ci ñoo xam ne fexe nañ ba doon sëriñ ba lam yëkkatoon fu mu ko tegee lañ ko yëkkatiaat mu jëm kanam. loolee li fi nekk loolaa fi bàyyi borom pas-pas yi dëggu ya borom citte ya ñu hitti woon yàlla te bëgg xam-xam te doon ko topp jox ko àqam tey ñoo fi dese mbaax bi bari ko tàllal jaam yàlla. loolee nag kenn ku nekk war nga cee jàng lu bëri. dama daan wax tutur ne képp ku xam ne liñ def ci yow mu ngi ci yow te nga yëpp foo dem ñoo fa dem loo wax ñoo ko wax loo def ñoo ko def loolaa war a am. kon nag loola kenn ku ne ci góorgóorlu dox ca fexe mu jëm kanam. gis nga jamono dafa lëndëm te doy waar ba nga xam ne ñu yëg ñoo ko xam ba tax na lii nga xam ne moom la Cheikh Moussa yëkkati mooy lumière bi nga xam ne mooy yee nit ki ba mu mën a mucc ci zahir mucc ci baatin. bu loolu amul rek mucc dana jëfe lool moo tax nag kon ñi ko yëg nañ ko góor te xam ne yàlla baaxee na ndax damay wax tutur ne kenn ku ne li nga yëg ci yàlla boo xoolee ci biir ak ci biti doo gis lenn loo xam ne man nga wax ne moo la ko may lu dul mbaaxu yàlla ngir man ndax lu doon ci jëf yaa ngi fegoo ku la ko ëppale te li nga yëg yëpp ci wàllu wu man a doon na. kon nag da ngay xam ne yàlla mooy def lu ko neex ci fu mu ko neexee ci kam ko neexee. kon ku ci yàlla boole santal waaye ñu def xam-xam muy suñ itte te bañ ca doy lit na wa dum ala istiyaari xelmin waxama li wajji rabbi ko faq ak sa nit ki waxtu wum xëyee lam xamoon war na ut lum ca dolli te nag lay dolli xam-xam bokk na ci la nga xam nga jëfee ko ku jëfee la nga xam rek yàlla dolloo xam. kon li ñu yëg ci yàlla xam ko ci yàlla ñu ko jëfe su loolu amee rek ndoolal duñ dañ mukk di ko am ci li feeñ ak li nekk laa yëf tey la suñu yaxlamuun wala suñu laa yax xam-xam dafa ñëw tàqale nit ñi rawatina xam-xamu maarifa kum tàbbi ciow te nga yëpp uuteeg nit ñi doxin ak jëfin ak wax ak melo du tere nag nga nidoog ñoom ci wet waaye danga wuteeg ñoom ci wet bokk na seen mbir wax sànq aarif lu xam wax xam na ko lu am jëf xam na ko waaye lu aarif wax mbaa mu jëf ko xàmmam caa xam dara. kon aarif mooy seede ambisan su ne waaye it moo koy yërëm te moo koy dimbale te mooy maslaa jëm ci moom xàmmanu ko ba defee nag loola mooy lan mooy niru leen ci jëf bu baax bu man di doon niru ca ñoom ànd ca ñoom maslaa ca ñoom waaye nag xandal nag dund xaqiqa bi nga xam ne mooy dund bi nga xam ne ku dul yow mënu koo dund mënu koo yëg te ñaar yi mën nañu ànd te bent ci yàq morom sa xaqiqa du yàq sa sariatu waaye sa sariatu moom yàq sa xaqiqa. ku mel nii mooy alkaamilu lu ko tiiroo man jamaa maqaama yi kon nañu gën a yeesal pas-pas ak xitte yi te xam ne dox ci yàlla ak lëggal yàlla saa su ne la mooy baaxoo mooy nga yëg ne yaa ngi doog a dox yaa ngi doog a dox may wax tuddu ne yàlla ku cay dox doo gestu sa gannaaw doo fàttaliku sa démb. Parce que lu tax amuloo soxla ci gannaaw amul soxla ci démb, tey nga am soxla. Xaarif amul soxla ci démb, ci tey rek la am soxla. Parce que lu tax mooy tey rek am, démb amul, ëllëg it amul, tey moo am. Fexel tey jeg rek. Nitu am nag waxtu wu nekk moom ci démb lay delluwaat, moo tax mu gënam. Parce que dafay dellu ci loo xam ne nekkul, di fàttaliku loo xam ne nekkul, moo tax waxtu wu nekk day dellu gannaaw di des gannaaw. Xaarif nag moom saa su ne tey rek lay tey. Moo tax lañ ne xam-xam mooy riwaaya, mooy diraaya, mooy hinaaya, mooy ñett yooyu, mooy démb ak tey ak ëllëg. Riwaaya mooy démb, lu wees la. Ku xam ne ca ngay dund moom ngay fàttaliku, moom ngay xilaat, yow moom des nga gannaaw. Diraaya mooy tey. Ci xam-xamu diraaya ca ngay defee lépp lu yàqoon démb, ci xam-xamu diraaya ca ngay préparé lay ñëw bu ëllëgee. Kon sa tey mooy defar sa démb, waaye sa tey ci ngay mën a waajal ëllëgit la. Sa tey ca ngay defaree sa démb la yàqoon. Sa tey ci ngay waajal ëllëg bi ñëw te ñëwagul, tey nga koo waajal préparé ko du la bett. Moo tax ko naa rek moom tey lay hittewoo saa su ne. Lañ daan ëllëg bu ñëwee tey lay tudd, nga ne bu ëllëg bi gis nga ba juddoo ba léegi bu ëllëgee ca lañ ne tey rek nekk. Kon nag nañ njëg liñ wax inna fatax naa lakka fatxan mu binan yafara lakk law maa taqadama min sanbik wa maa ta aqra maa taqadama min sanbik wa maa ta aqra tayam moo ko may. Waaye du démbam du ëllëgam, waaye ci tey la ko amee. Mbot moom ku ko yàlla jox lu yàqoon defaru na, te liy ñëw itam baax na. Su boobaa nag borom dootul gisati boppam, dootul yëgati boppam. Moo tax gis yàlla mooy dëgg. Ci neen ko waxee fekk jàmbaa ngi yëg ne moom la rek dana yëg ne moromam la. Te fekk yaa ngi yëg ne yow la mbaa sa morom rek yaa ngi ci ngëlmaan bi, du yow du sa morom. Kon dellu ci yàlla ak jeex ci yàlla ak wiital yàlla, loola mooy jaamu yàlla gi. Dootaa gis sa man-man, dootaa gis sa jëf ba di ko yaakaar. Moo tax maa ne kii bàqu bay yaakaar ay jëfam, te waxtu woo yaakaar si jëf rek am na ko xew. Waxtu woo yaakaar si jëf rek am na ko xam ne moom jéem nañ ko ko moom. Parce que la nga jëf ba yaakaar ko gis nga xam ne laalu ca dara. Te kooku nag soo koy teg mooy da nga koy génnee rek, ni nga yaakaar si yëpp noonu ngay ñàkkee ci moom yaakaar. Su boobaa nag ñàkk yëg yàlla la di ka ngay dàq di ko génne ca mbaax ak yàlla gi, te it yéene sa bopp mbaax ak yàlla gi ba jagleel ko sa bopp. Ñàkka xam sa borom la loo ci doon ak loo defal yàlla yow, ba tax nga sañ a dogu ne mbaax ak yàlla gi wala xàkk sa ngir yàlla am nga ko loo defal yàlla, luy jëriñ yàlla moom lu mu def yàlla lu koy lor. Nit dafa mën ci jëriñ yàlla, waaye mënta lor yàlla. Kon njëriñ ak lor ci kenn la nekk, te mooy yàlla. Kon nit lu ko war mooy ne wéetal yàlla, toroxlu ci kanam yàlla, te bañ ko bokkale kenn, loolu rek ko war. Waaye bu mu àtte bu mu dogu, àtte kenn ko man mooy yàlla rek ko war a àtte, waaye ku du yàlla waroo àtte. Kon li la war mooy toroxlu ci kanam yàlla. Yàlla nag kuy toroxlu ci kanamam doo gis sa dara. Moo tax may toujours ne jaam bi dafa war a sigg ci kanam jaam ñi, waaye dafa war a sigg ci kanam yàlla. Waaye jaam bi dafa war a sigg ci kanam jaam ñi, xam ne nawleem nañu, waaye na sigg ci kanam yàlla toroxlu ci kanam xam ne du moromam. Mooy koo man dajal muy sa moromu jaam, jàppe ko ne sa moromu jaam la. Toroxlu yàlla ko moom yàlla lañ koy defal. Kon moo tax ma wax ne jaam bi na xam jom ci kanam moromam, na siggi ci kanam moromam, waaye na ñàkk jom ci kanam yàlla, te toroxlu ci kanam yàlla. Kooku kenn du am jom ci kanam. Parce que daal ñëpp jaam lañ, ñëpp dañu war toroxlu ci kanam. Moo tax kon delloo sa bopp yàlla ak yëg yàlla ci la defal ne tey kii la. Gars yu baax ne bañ xamee lii nag moo tax ñoom ñu dellu ci keppaaru yàlla te woo ca jaam ñi gis na. waaye da day yoon wu sori te yoon wu gàtt, di yoon wu sew te doon yoon wu yaatu, naq de jaar lool te neex a jaar lool nag, waaye borom xel mu sell moo cay jaar. Ba tax nit yàlla da ko bind ci bind boo xam ne bu yëgoon moom xam ne la koy jëriñ ak la koy lor lépp yàlla da ko mooñaale jëmmam ne. aaye bi ji wax na ko sànq fa alhamha fujooraha wa taqwaha, loola yàlla da ko bindee nit bindere la bu yàlla bindu doomu aadama. Ngay laal lii mu tàng nga yëg ne tàng na, laal lii mu sedd nga yëg ne sedd, nga xam ne li tàng li sedd yamuñu, xam ne lii lu neex la, xam ne lii lu naqadi la, la la ko xamal ci yow la ne. Kon nag loola jeex na, kon yàlla daf la ko mooñaale. Soo doon tànn waxtu wu mbandi doon, li baax ngay tànn, li neex ngay tànn, li gën ngay tànn. Kon nag des na ci yow nga def sa jihaar, te def sa jihaar mooy nga taxaw tebb nag fekk sa fasiyene xeex ak sa bopp. Ndax gannaaw bu mu la defee loolu loolu ba noppi nag dafa ñëwaat bakkante la. Ndax wax nit dafa am loo xam ne nit la, am loo xam ne malaayka la, am loo xam ne bàyyi ma la. Ñett yi ñu war daje ci nit. Su la neexee nga jeng ba tolloog bàyyi ma ya, te mooy nga topp sa bakkan. Su la neexee nga jub di nit xuus ca ba tiim malaayka yi seen pays ya. Mata kon ñett yi moo day cee bii dafay wàcc jëm suuf, bii dafay yëg jëm kaw. Bi ngay wàccee jëm suuf mooy bàyyi ma, bi ngay yëgee ci kaw mooy malaayka yi. Te su boobaa nag gën nga leen, ndax xawaaw bi la yàlla defal te defal ko malaat ya amaana buñ ko amoon góorgóorlu gi nga am mën na am duñ ko am. Bàyyi ma it xëy na nafsi bi la yàlla defal muy xel mi la yàlla jox, bu leen ko joxoon amaat di ci góorgóorlu ñoom itam xakk saa ba xam seen ngërmal yàlla, mais yàlla leen koo xañ. Yow nag daf la ko jox, jox la xel xakk saa, jox la nooraaniya mu tool ak malaat. Ñett yëpp yàlla daf la ko jox, ne la nag tànnal na, bu la neexee nga yëg jëm kaw, bu la neexee nga wàcc jëm suuf. al kalimatu tayyibatu wal xamalu saalu yàqal. Loolee nag da ngay gis ne kon la ngay wax te mooy la ilaha illallah duut wax ci làmmeñ kese, waaye noonu nga koy waxee noonu nga koy xamee te dund ko noonu nag boobu lay doog a yëkkati yéem a jëmee la ko. Waaye soo ko waxee te yëgula ko dund la ko du la yëgal, te daf la war a yëgal. Waaye daf ne na xamalu saalu yëg gi nga koy yëg te di ko jëfee ci sa wax ak sa dund loola moo lay yëg nga jëm ko. Kon nag ñu góorgóorlu te xam ne li ñu yor rek la, parce que dundal ko. Waaye bañ yem ci dundal ko, waaye ñu dundale ko it nag ci xoli jaam ñi. Loolee de mooy liggéey bi nga xam ne ñi yàlla tànnoon gënal leen ci mbindee fër bi, loola leen la leen tànne woon, loolu la leen gënal loon ci jaam ñi it nag. Yarfa allahu lislina amana minkum wa lislina utul xelma darajat. Kon yal na yàlla dimbale ñu ba yoon wii mu saxal ci ba faww, te may ñu ngërmaat leen ci saay ci baat ci baat seen baat. Yaa ngi ñu ngi sant bu baax a baax sant ak saa di ñaan rek lépp loo fi wax rek ñoom ci dégg ak topp saa yéen a ci saa yi am dégg ak topp ci saa rek ak di la ñaan ñu ba yàgg loolu tamit ak loolu tamit.